تعالی دې بیان شو. زیادتر مضمون د هغه چې کوم کسان د توحید نه منکرو هغه سره گفتگو وا او د الله تعالی په وحدانیت باندې مختلف انداز سره دلائل بیان شو. دی سوره نون کی گفتگو د هغه کسانو سره ده چې چا توان لګولو په نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او د نبی صلی الله علیه وسلم په دې پیغمبره باندې هغه جرح کولی. نو په دې سوره نون کی زیاد تر گفتگو د داسې کسانو سره ده. غرض دا شو چې په صورت ملک کې اثبات توحید او په دې سوره نون کې اثبات رسالت بیانېږي. دویمه مسله دا ده چې په سوره ملک کې د دنیوي تخویفاتو بیانو چې تاسو سم شئ ایمان راړی ورنا په تاسو باندې به داسې داسې عذابونه راشي. او په دې سوره نون کې یو نمونه د دنیوي عذاب الله تعالی بیانې رستو دا هی تحقیق کیږي. اصل مسله دا ده چې الله تعالی مکی والو تا نبی علیہ السلام رولی گلو دا اللہ تعالیٰ پا غیبان دے لے انعام کو لے احسان کو او قانون دا دی چھ دے انعام و دے احسان شکریہ دا کول پکار دی او شکریہ بداوا چھ دے پا نبی علیہ السلام باندی ایمان روڑے دے دا غیب دین کے دے شامل شوے دے او د نبی علیہ السلام د دین د پارا د خلکو قربانی کړي. لیکن کلا چې دوی مخالفت د نبی علیہ السلام نه وکړو نو الله تبارک و تعالی په دوی باندې په دنیا کې سزا مسلط کا قحط ته الله تعالی راوستو. هغه بیان سو ظلم مخ کې شوه دي دومره سخت قحط په دوی باندې راغی چو اوچی چمڑی یا دکی دا بدیو مندل نکو بو کی بے اوخد کول آغا بو بے استلے. بیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے حاضر شو جستا دشمنی آغا خو صرف اور صرف دا نوجوانان و سردہ لیکن دادا سے عذاب پا منبان مسلط تے چھ معصومان چگی وئی دلوگی نمری زنانہ غریبانان پریشانی دی او بوډاګان چې دی هغه ډېر زیات پریشانۍ کې مبتلا دي. نو ستا دشمنی خو صرف د نوجوانانو سره وه. دوی څه ګناه کړی دی؟ نبی علیہ السلام دعا وغوښته او دغه قحط الله تعالی د دوی نه لرې کړ، فراخي پرې راوسته. وجه دا سوا چې دوی د الله د هغه لوی نعمت چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رالېږلو دوی ته د هغې قدر دی نو کړی. تو اللہ تعالیٰ پہ دا سے حالات روز دیو قسم چیو انسان دا اللہ دا نعمتوں قدر نہ کئی نو خامقا دنیا کے دا سے حالت پا غبان دے راضی دیر تاصلی دلی دی چی آغی سنگو وہ رستے حالت بیاد آغی سو او کو دنیا کے نیشی نو فاخرت کی خوبیا سزا معلومہ او متعینہ دا. د دې مثال الله تعالی بیانې چې مخکې قومونو کې انداسې شوي دي. یو کسو دا ډېر زیات نیک انسانو اور دارنګي دا الله تعالی عبادت کوونکي وو. الله تعالی ور یو باغ ور کړو پای کې بغلیم کې دي میوې باقی دي. دا پسنعائی یمن دا آغی علاقی بیان دے الت داسی و باغو دا عادت داو چکل باغا میوی پخی شوی اور آغا فصلوں نے بتیار شل ددغا علاقی چکم فقراؤ کم مسکینانو غریبانانو دوی برالل چی دباغ فصل کٹکو یا بے میوی شکولی نو ضرور بی ضرور بے ددغا غرباؤ ددغا مساکینو دو فقراؤ حسائی کی کولا غیل بے سشیور کو آغا فقراؤ دو پارم اللہ تعالی دائیو ذریعہ گرزولی وا اور دد پا باغ کی بالکل کمی نہ رہتا دا خطا اس کا معلوم دا چی اللہ تعالیٰ وعدہ دی کری دا چی کم یو سڑے دے اگر دا مال یو حصہ دا اللہ تعالیٰ پا لار کی اولگی دا اللہ تے یعنی اللہ تے ور کی دنیا کے اللہ تعالیٰ دا غی بدل خام خور کی اللہ وعدہ دی کری دا چی دی بدل در کوم نماتا صدادی چی دا کس با پا دی موقع باندی حق غرباو سرا فقراو سرا ہمدردی اکلا ناغید و جنا اللہ تعالی دا فصلنو کی دا میوو کی دیر خیرہ چولے و برکتی چولے کل چی دے وفات شو دا دری زامن پاتی شو نو دا باق پا وراثت کی دی زامنو تا پاتی شویو دے زامنو اقبل میس کے مشورہ اکڑا چی زمان پلار نو پوئی دو نادانو چی دا باغ دم رہے سا آغی دا غریبانانو پا میس کے تقسیمولا کو نو پوئی دا کنا او برد آوا چی آغا ساتھ دم رہ کسان نو دم رہ اخراجات نو اس کو ماشا اللہ زمان کورنو کی نفری سے وادا اخراجات سے وادی نو کمانگ دا پلار تا لیتا خفل اختیار ہو لبیا با منگ تا نقصان وی تکلیف وی دا ارادہ اقبل میس کے مشورہ اکڑا چی کر دا فصل تیار شی نمخ کے لکا سنگا چکم معمولو دا اغین اوڑان دے اوڑان دے چی دا دا باغ میں بھی ہم منگا راغنڈ کو ٹولی کو او دا فصل ام راغنڈ کو چی غریبانان سو خبری دی چی منگ دا ہر سر راغنڈ کری او دی زمانگنا یو تکاو منوی بیگانا مشورہ کری دا چی سباب وقتی زو او دی پا ذہن کی دعوا چی سمر وقتی منگ لار شو ناراض خلق چی سو پاسی پاسی رو منگ بقبل کار کری اور آزو با سامان بو رہ بڑھا کی تھی چی کلتوی دا ارادہ اکرو سہر بزی لیکن دشپی اللہ تعالیٰ پا حقا باغ باندی آفتو کرزو اگا ٹول ونی اگا ٹول فصلون آگا اسو زیدل ایرشو دیچے سہر وقتی پاسی دل نیو بلتے داسی آوازونا پا مدم آواز سروکل چلکت آس تخفل مشورہ عادت آرازائی کی زکنا غلی غلی روان دی خبری ہم غلی غلی کئی کی سوکوانوری او زان سر وی چنن منگا قادر پا دی خبر باندی یو جیو مسکین منگ سکرانی شی او یو غریب اور فقیر نن منگ پسترگو نوین چکل دی حق مقام تا رسی دلی دی چکم زید دی باغ دی باغ نشتا اغمال قطو دی رشوی دی زین کے دارالا چھ منگا لار خطا کردی دا داز منگا پٹی نی دی شپی تیار دا شپرا باندے لگی دلی دا لار مخطا کردی دا دا خواسائے ندے زمانگ باق چرتا بل رہے دے چی بیا خود سوچ کردے دے چالکا ولی دا دی اگا لختی دا دی اگا لاری دا دی خود سوچی چی کردے دے چی زائے خواغا دے خطا شوی دیو لیکن منگ سر دا سوشو اولی اوشو دا صرف اور صرف پدی بنیاد باندی چھ منگ پل نیتو نا خراب کریو او چھ کل منگ دا خبر کولا چھ سار وقتی بزو دا میوی بٹولو منگ ندا اللہ نو مغصدیو نما انشاءاللہ وی لیو منگ ندیر زیاد قصور شہدے ندیا خو آغا ہے اور سو آغا ہے اچھا گوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دیکھا سانو دزلن توبہو اس کا چ اللہ تعالیٰ دا غلطی زمنگ نہ اوشوا دے معافی منگتا ہوں کہ آئندہ پارا بقات منگ دا سے کار نہ کہ چلی چاہ کا میں حصہ دڑی با اور خدا پاک منگل ددی بدل رہا کی نہ عبداللہ ابن مسعود سے بوئی چ اللہ تعالیٰ دا باغ پہ وس کی رہی بل باغ ور کرے دا ٹولا مسئلہ پہ دی ہوا دوی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتنو شکریہ دا کولو پا زائبانی ناشکریو کرا نا اللہ تعالیٰ دا غین محروم اکرل دلتا ہم لے مکی والاو دا دلے انعام ناشکریو کرا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا گورے اللہ سنگ محروم اکرل نبی علیہ السلام دلتا نلال مدینی منوری تا آغا مدینہ منورہ کی دا غی قیام و نلے نعمت خود دینا لارو کنا او بیا اللہ تعالیٰ پہ سمر سخت پہ راستی تکلیفوں نے پہ راستل آغا خطہ چی بارونا قواد ہر زینب یو شیخی ترات للو آغا سی زنب بنشو اوقات او بمر آلہ مسلم اوقات پہ رالو جی او زندہ مسئلہ دا چی دا اللہ دا نعمتوں میں شکریہ دا کول دی صحت اللہ را کرے دے دا لے نعمت تے مال اللہ را کرے دے نعمت تے اولاد اللہ را کرے دے نعمت تے دا کم حمد کی اللہ را کرے دے دا نعمت تے جی دا دے طول شکریہ دے انسان دا کی دا اللہ وعدہ دا کزما دا نعمتوں تے شکریہ دا کہے زتال سوا کوم دا او کزما د نعمتونو تا نا شکری وکړه نقصان دې خپل دې ما ته بس تکلیف را ورسه درنه به واخلم دا مسلې په دې لومړی رکوع کې بیانېږي ورسره ورسره یو بدبخت کافر لس ناکار صفات الله بیانوي چې دې د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سخت دشمنو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او صحابہ تے تکلیفنا رسول ولید بن مغیرہ دا غنم دے اگر کم لس ناکار صفات اللہ بیانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چہ اللہ تعالیٰ چرت دیو کافر دمر بیخ کنی پا بیان دا بد صفات ندہ کڑے لکہ سمرے چی دا ولید دا بد صفات بیان کری دی اگر بد صفات پا دکی سو معلوم دا چی داغ دغا صفات ناکارو ننور خلق پات دغا ناکار صفات و نزان بچ گئی داغی بیانم اللہ کئی نو دازو واقعی دا ولید دا بد صفات بیانی گی اور سرور سرا دغا نعمتنو چی بے قدری چا کری دا داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی اور ابتدا اور آغاز دا صورت اغا پا قسم دا باری تعالیٰ سر دے مخشن تاستا معویری دی دلتا قسمونو تا ضرورت نشتا چا اللہ خبرو کرا سوکتی چا داغی نے انکار کئی لیکن بیاہم اللہ تعالیٰ دا استحق مضبوطولو دا پارا اور دا دے خلقو دا عادت اور دا عرف مناسب قسم پا قلم باندے کئی مراد دا قلمنا حق قلم دے چا پاغی بانے تقدیر لکلے شوے دے معلوم دا چا دا زمکی او دا اسمان دا پیدا کولو نمخ کی پنزوز زرکال مخ کی دا تقدیر ٹول لکل شعر دے اللہ قلم پیدا کا نور والا قلم دے ورتوے اکتب لکا قلم وی اللہ سو لکم وداو لکا چی تر قیامت پورے کم حالات راضی سکی گی دا ٹول لکا تقدیر بارے زمنگا ایمان لے او یاد قلم نے مراد عام مانا دا کہا غاغ قلم دے چھ پاغی تقدیر لکلے شوے دے یا حق قلم دے چھ ملائکی زماستہ اعمال لکی 24 گھنٹے منگ سرا سلور ملائکی وی دو ڈیوٹی ختم شی نور دو بیا راضی سوم چھ زمنگا استاس و دخلی نوزی یا کم کارونا کون اللہ تعالیٰ حقیل پدے علم ورکڑے دے وغیلی کی پاغی باندے اللہ تعالیٰ قسم کی چھ قسم پا قلم دا چابانی دا آغا کرام الکاتبین چستاس اعمال لکی پا دیم اللہ قسم کئی اور یا تینا مراد قسم دے انسانا دا قلم دے انسانانو دے اللہ تبارک و تعالی انسان تے ادا کو بے ورطا علم ورکا پچاسرا پواسطی دا قلم سورہ اقرا کے تاثرہ روان دی رستو سورہ علق کی چھ اقرا باسم ربک الذی خلق الذی علم الانسان یعنی بالقلم کنا مراد نے دغ قلم دے چاہ دے دے انسانانو چاہی پدیبا نے دالی کل کئی